प्रतिपर्यायम तद भेदेपि। अच्छा इस दिन जो आया था पाठ एक का इक्यावन श्लोक नहीं क्या तो नहीं ये गाने कहाँ था चक्षुर्दीप्ति सत्वाच इसको देखने के लिए ये था ये तो दीप्तिमता द्वित सत्ता तो कोई आपत्ति नहीं फिर देखेंगे न एक शंका न कर्तव्य अंत में आया था उपासना भेद की शंका नहीं करनी चाहिए का अर्थ किया था कितने में साठ में हाँ हाँ हाँ वहाँ देखो पहले शंका क्या हुई प्रतिपर्यायम गुणफलोरपि तुल्यत्वम आशंका प्रतिपर्याय में गुण और फल बराबर होना चाहिए ये शंका का आरंभ हुआ आदि में अंत में क्या दिया गुणादि भेद से वाचनिकत्वात् तद भेद आशंका न इति ही शब्दार्थ इसे तो लगाए थे और बड़े महाराज जी के पुस्तक में इसे ही पाठ है किंतु उपासना भेद की शंका कहाँ हुई शंका तो है गुण फलोरपि प्रतिपर्याय तुल्यत्वम आशंका हो भेद गुणादि भेद से वाचनिकत्वात् गुण फल भेद वाचनिक होने से तद भेद आशंका न करते हुए नहीं गुण फेल तद अभेद आशंका हो गया तो ठीक लग जाती है गुण प्रतिपर्याय गुण फल तुल्यत्वम गुण फल तुल्यत्म अभेदा अभेद आशंका करके श्लोक आया गुण यत्र ही पुंस नामना संभाव्यते अस्तु फलम तदेव तस्य स्यात् सर्ववाक्य से निर्णय तो गुणफल जैसे का ऐसे ही गुणफल होगा भेद होगा तो अभेद आशंका न करते हुए ऐसे पाठ होना चाहिए क्योंकि गुणादि भेद से वाचनिक तद भेद आशंका न करते हुए उसमें पाठ तैसा है न उपासना भिन्न भिन्न है नहीं वो उपासना एक नहीं है क्योंकि ब्रह्म का उपदेश करेगा अजाशत्रु और गार्गी अलग अलग उपासना करता है चंद्र में उपासना ब्रह्म सूर्य में उपासना उसका फल अलग अलग अलग अलग प्रत्येक में अलग अलग उपासना है अलग अलग प्रत्येक ब्रह्म उपासना और फल गुण अलग फल अलग इन जिस गुण से उपासना करे उसके अनुसार फल है तो गुण फल भेद होने से उपासना भी भेद होगा उपासना एक तो नहीं होगा उपासना भेद आशंका न करते हैं तो उपासना अभेद है एक ही उपासना तो गुणादि भेद से वाचनिक होता है गुण फल भेद जो कहा गया तो हाँ वो तो कर सकता है किंतु अलग अलग उपासना है या एक ही उपासना है इतने गुण से उपासना से अलग अलग उपासना है या एक उपासना क्यों ब्रह्म की उपासना है ब्रह्मते ब्रह्माणी करके भिन्न भिन्न प्रतीक में भिन्न भिन्न गुण से उपासना है ये सब गार्गी जो है सो प्राणी की उपासना प्राणी के अलग अलग गुण से अलग उपासना करने पर ओ तो हाँ यदि उपासना एक होगा तब ये तो ठीक लग जाए तद भेद संख्या उपासना भेद नहीं करनी चाहिए उपासना एक है प्रतिपर्याय तद भेदेपि भेद मतलब गुण फल भेदेपि विद्युति निर्देशाद आदित्य चंद्र अग्नि सूच संभवाद तेजस्वी गुणश्चतुर्षपि सम समय तेजस्वी गुण होगा इति आशंक्य आह भानु। अच्छा हैं हाँ, तो गुणफल भेद है, प्रतिपर्याय गुणफल भेद है, गुणफल भेद होने पर भी विद्युत जो निकल क्या तेजस्वी गुण चार में तेजस्व गुण तो एक होना चाहिए भानु। अभी इसको फिर पाठ तो बड़े महाराज की पुस्तक हमेशा है वाचनिकता तद भेद आशंका न, अतः इसके अनुसार उपासना भेद आशंका नहीं, तो उपासना एक मानेंगे तो लगेगा, उपासना भिन्न होगा तो जैसे प्रतिपर गुण फल बराबर होना चाहिए तो अभेद आशंका न करते हुए इसे पाठ होगा। अच्छा अभी देखें भाष्य, फिर देखना पड़ेगा उपासना एक है या अलग अलग है, क्योंकि वो तो अनात्मा की उपासना गार्ग्य के अभिमत है, प्राण की उपासना, और जो इस प्राण की उपासना है वो प्राण का नाम लेकर बुलाने से नहीं जगने से उसे अतिरिक्त बताया गया जाता तो अलग अलग गुण से एक ही प्राणी की उपासना या अलग अलग प्रतीक में अलग अलग उपासना, इसके गुण और फल भिन्न है तो उपासना भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जिस गुण से ऐसा हो सकता भी एक ही उपासना होने पर भी जिस जिस गुण से उपासना करेगा उसी अनुसार फल मिलेगा, ये भी हो सकता है। नहीं हाँ, क्योंकि फल सब अधिक गुण से उपासना अधिक फल इससे तो हो जाएगा, किंतु अलग अलग उपासना करें तो अलग अलग फल दिया, फल भी सब विलक्षण हो तो उपासना भिन्न होना चाहिए। अभी इसको देखना पड़ेगा भाष्य में, उसमें बाद में देखेंगे, अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रतीकार्घ्य का जो दिन है वो पहले अवतरण के अंत में देखने से पता चलेगा, अब इसमें भी पता चल जाएगा। आगे देखते हैं उपासना प्रतिपर्याय तद्भेदे भी गुणफल भेद होने पर भी यहाँ तब तेजस्वी तो सौ में से बराबर होगा इतिहा भानु इति भानुचंद्रमसोस्तेजो जलदेरभिभूयते विद्युतत्राप्यतितरां तेजस्वी तेन विद्युति। भानु चंद्रमस तेज जलधीर अभिभूत मेघ से तत्र विद्युत अपि अतितराम तेजसी तेन पहले तेन विद्युति तत्र विद्युति अतितराम विद्युत तेजसी अतितराम तेजसी प्रकाश अधिक है मेघ में। अग्नेरपि कदाचित उद्भूतम अभिभूतम च तेजो लक्ष्यते, कभी उद्भूत है कभी अभिभूत है, तथा भी जलदेशु सस्व भी रहने पर भी अभिभूत है, अतितरम तेजस्वी नहीं विद्युत तेजस्वी ध्येय पुरुष तेजस्वी है। पूर्णम अप्रवर्तित आकाश ब्रह्मणो गुणद्वय मुक्तम तद व्याचस्य खंडस पुनः प्रति ब्रह्म खंडसो न यथा मूर्तं खं पूर्णं च प्रवर्तनात् अप्रवर्त्य क्रियावत्स्युर् व्योम्नि सर्वः प्रवृत्तयः। यथा मूर्तम खंडशः किंतु खम पूर्णम अप्रवर्तनात् अप्रवर्ति तो अप्रवर्ति का अर्थ अक्रियावत क्रियावत नहीं है आकाश मूर्तत्व से खंड सोते क्रिया वाले किंतु अप्रवृत्ति का तो अक्रियावत से सर्वाप्रवृत्ति ब्रह्मणी तो से विलक्षण है, मूर्तत्व से विलक्षण है। यथा घटादि खंड से विभक्तम न तथा आकाशम अतः तत्पुण्यम अप्रवृत्ति च अप्रवर्तकत्वात् आकाशम। अप्रवृत्ति शब्द का अर्थांतर वहाँ अक्रियावत अप्रवर्तनात् अप्रवृत्ति अप्रवृत्ति के तो अक्रियावत क्रिया क्रिया वाला नहीं सर्वा प्रभुतः व्योमनी स्यु आकाश प्रभुति है किंतु आकाश प्रभुत्व वाला नहीं। व्योमनी सर्वा प्रभुत सन्ति न स्वयं क्रिया क्रिया नहीं तद्वद्वा तस्माद् अप्रवृत्ति है। वायु ब्रह्म उपासकस्य जिष्णु इत्यादि फल त्रयम् उक्तम तद्व्याचर्ये वायु ब्रह्म से जिष्णु अपराजित जिष्णु इत्यादि जिष्णु जय शीलत्वात् जीयते न परे यतः अपराजिष्णुरित्येवं तस्मादेवाभिधीयते। जयशीलत्वात् जिष्णु स्यात् यतः परे न जीयते तस्माद् अपराजिष्णु इत्येवम् अभिधीयते। खाली जयशील होने से जिष्णु परे न जीयते इसलिए अपराजिष्णु भी नाम हो गया, दो नाम दिया है। अन्यतो मातृतो जाता अन्यतस्त्या उदाहृता अप्यन्यतस्त्यजायि स्यात् अप्यन्यतस्त्यजायि स्यात् शापत्न भ्रातृमर्दनः अन्यतः मातृतः जाता अन्यतस्त्या उदाहृता अन्य मात्र से जो जन्म होते हैं उनको अन्य अन्य तस्त्या कहेंगे। एक पिता के दो पत्नी है तो ये के माता से दूसरे माता से सब पत्न जो जाता होता है उसको अन्य तस्त्या बहुवचन अन्य तस्त्या उदाहृता। अब अन्य तस्त्य जायी स्यात् सापत्न भ्रातृमर्दन जो सापत्न भ्रातृ होता है वो कष्ट देने पर अन्य तस्त्य जायी अन्यतस्त्या उसको भी जीत लेता है ये उपासक सापत्न भातु सापत्न भातु को भी जीत लेता है उपासक। 64 एक साथ आएंगे ठीक है नहीं कथम एको उपास्तिर बहुफला इत आशंक्य उपास्य गुण भेदा द्वितीय। अब एक उपास्य होकर बहुफल तो अर्थात उपासना एक ही बहुफल है गुण भेदा तो गुण भेदा तो भिन्न भिन्न फल जिष्णु जिष्णु अपराजिष्णु इतने जिष्णुरीन्द्रिय गुणोपास्ते वैकुंठ गुणतः परः सेना पराजितास्त्यस्मात् सपत्नानां पराजय। ये तो इस पर्याय में उपासना के लिए सर्व पर्याय के लिए नहीं एक ये पर्याय में जिष्णु अपराजिष्णु इसे कैसे अलग अलग फल हुआ कथम एक उपास्ते बहुल फल ऐतिहासिक उपास्य गुण भेदा जिष्णु इंद्रिय गुण उपास्ते इंद्रिय गुण उपासना करने से जिष्णु हुआ और पर वैकुंठ गुणतः पर मतलब अपराजिता अपराजिता ऐसे वैकुंठ विकुंठा गुणतः पर अपनतः अपराजिता ये नाम हुआ दो गुण हो गया। सेना अपराजिता इतस्मा सपत्ना नाम पराजय अपराजिता सेना इसलिए सपत्ना नाम पराजय होगा जो अपराजिता रूप से गुणा अब एक है जिष्णु और एक है अपरा अपराजिष्णु। अपराजिष्णु कौन से दूसरे से को परास्त करता है, अलग गुण से भिन्न हो गया। अग्निपुरुष से विशाशहरि विशेषण तस्य आत्मा अग्निपुरुष के अभ्याहितम अभ्याहितम अपि जगत सहते अग्निर्यतस्ततः भस्मसात करणादुक्तो विशाशहरि ईश्वरैः जगत नापि जगत अपि अभ्याहितम अग्निर् यतः दह सहते ततः भस्मसात करणात् विशासरिति इति ईश्वरी उक्तः। ईश्वरी उक्त समर्थ ही इसको विशास ही कहा अग्नि को, क्योंकि सबको सहन कर लेता है सारा जगत उसमें डालने पर सबको भस्मसात करणात् अपिर अभिव्याप्तो जगत अपि अभ्याहितम यद्यपि स्वस्मिन् विषयते विषय विक्षेप व्याप्त क्षिप्यते क्षिपणे अग्नि में डालते हैं तत्सोढ़ शीलम असहित विषा से ही अविषा से ही सहन करता सहन करता जला देता है। ईश्वरीर वेदार्थ निर्धारण समर्थ ही विषा सहित उच्यते विषा से ही कहा जाता है ईश्वर ही उक्त विशासहरित उक्त उन्होंने वेदार्थ जानने वाले ने अग्नि को विशास ही कहा। ये अप्सु इत्यादि अर्थ में अप्सु अप्सुरेत से बुद्धौ च पुरुषं ब्रह्मचेतनं उपास एतमित्युक्तः काश्य प्रत्याह पूर्ववत् जल रेत और बुद्धि में एक पुरुष ब्रह्म चेतन है मैं उपासना करता हूँ इसे कहने पर काश्य इसे निराकरण क्या मामा संबदिष्टा प्रतिरूपादि वाक्यस्थ प्रतिरूप शब्दार्थ महा ऐसा उपासना करने से प्रतिरूपादि फल पुत्र प्रतिबिंबेति प्रतिबिंबोदय कार्य प्रतिरूपं यतस्ततः प्रतिरूप उपास्यप्सु फलमप्यस्य तादृशम्। यतः प्रतिबिंबोदय कार्यम जल का कार्य ततः प्रतिरूपम प्रतिरूप अप्सुपास्य फलमाप्यस्य तादृशम प्रतिरूपम फल होगा ऐसी जो उपासना करेगा कार्यम अपाम प्रतिरूपम प्रतिबिंब उदय कार्यम कार्यम के आगे अपाम अपाम कार्यम यस्मात् प्रतिबिंबम प्रतिबिंबम अपाम गुण तस्माद् अबाधो तद्गुण पुरुष ध्येय प्रतिबिंब रूप फल होगा प्रतिरूप फल होगा पुत्र प्रतिरूप गुणोपासकम प्रति प्रतिरूपम फलम उपगच्छति चेत् तर्हि प्रतिशब्दात् अनर्थ प्राप्ति फलम इति प्रतीते त्याज्य उपासना इति आशंका है। प्रतिरूप गुणोपासक प्रतिरूप फल कहा किंतु प्रतिरूप प्रतिशब्दान से प्रतिकूल रूप होगा प्रतिरूप अनर्थ प्राप्ति फल होगा ये प्रतीत होती त्याज्य उपासना ऐसे उपासना नहीं करनी चाहिए इतना आशंका है। अनुअर्थ या प्रतिरूप में अनुरूप अर्थ करना विपरीत अर्थ नहीं अन्वर्थे प्रतिशब्दो यम फलस्य पुरुषार्थतः प्रातिलम्ये न तो ज्ञेयो यनर्थ स्यात् तथा सति अयम प्रतिशब्द प्रतिशब्दोयम अन्वर्थे फलस्य पुरुषार्थ तो फल पुरुषार्थ उनसे यहाँ प्रतिरूप में जो प्रतिशब्द है अन्वर्थ अनुरूप फल प्रातिलम्य न तो ज्ञेय ऐसे प्रातिलम्य अलग पद क्या इसमें अर्थ चिन्ह क्या अपने क्या होगा प्रातिलम्य न तो ज्ञेय विपरीत विपरीत स्वरूप से उपासना नहीं करना है जो प्रतिरूप में प्रतिरूप चिंतन करता है तो प्रतिरूप फल होता है तो जिस प्रकार चिंतन करता है उसके अनुरूप फल होता है प्रातिलम्य नहीं होगा ज्ञेय न तो ज्ञेय प्रातिलम्य विपरीत रूप से उसका उपासना नहीं करना तथा सति अनर्थ हो जाएगा अनुरूप चिंतन करने पर तो अनुरूप फल होगा अड़सठ में कुछ है प्रतिशब्द से निपातत्वेन अनेकार्थत संभवात प्रकृत उपास्य अनुसारेण अन्वर्थत्व उचितम इति वक्तुम ही शब्द अन्वर्थ उचित है तथा सति प्रातिकूल्यार्थत्व अभिवगमे सति तथा सति अनर्थ तथा सति अनर्थ ज्ञेय तथा सत्य अनर्थ स्यात् इसलिए क्या हुआ तथा सत्य मतलब प्रातिलम्य तथा सत्य का क्या अर्थ दिया तथा सत्य प्रातिकूल्यार्थ तो अभिवगमे सति तो प्रातिलोम्य प्रातिलोम्य न ज्ञेय तथा सत्य अनर्थ स्यात् इसे प्रातिलम्य अलग पद प्रातिलम्य न तो ज्ञेय न तो प्रातिलम्य ज्ञेय तथा तथि अनर्थ से आता प्रातिलम्य क्या अर्थ प्रातिलम्य अर्थ अभ्युपगम सति अनर्थ होगा प्रतिरूप शब्द से अनुरूपार्थ तो मुक्त्वा तदेव प्रकटेन अथ इत्यादि अर्थमाह अथो अथो प्रतिरूपो अस्मा जायते और अनुर्थ श्रुति श्रुति स्मृति सदाचारान् प्रतियः सततोद्यतः प्रतिश्रुत्यादि रूपत्वात् प्रतिरूपस्ततोस्तु सः प्रतिस्मृति सदाचारान् प्रति यह सततोद्यतः ततः प्रतिरूपः प्रतिश्रुत्यादि रूपत्वात् प्रतिरूपस्तु सः जो सदाचार के प्रति सतत उद्यत होता है तो प्रतिश्रुत्यादि रूपत्वात् श्रुत्यादि प्रतिश्रुति रूप होने से वह प्रतिरूप हुआ प्रतिरूप का अर्थ अनुरूप हुआ ये अर्थ है सत्य हैं अब प्रतीकार्थ अनुवर्त में प्रतिरूप अनुरूप हुआ अवसु ही पुरुष श्रुत्यादि प्रति सदा अनुरूप प्रतिबिंब ताभिरेव श्रौत स्मार्त कर्म निवृत्ते ताभिः अद्भिः अतः तदुपासक स्यापि तदात्मक हो जाता है प्रतिरूप श्रुत्यादि अनुरूप होने से ततो जायमान पुत्र उसके अनुरूप होता है अनुरूप भवति एवायम इत्यादि अर्थमाह रुचिष्णु एवम आदर्श पुरुष रुचिष्णु उपनिषद कांत मादर्शाख्यादि बुद्धिषु उपास इत्यभिहिते काश्य प्रत्याह पूर्ववत् रुचिष्णु उपनिषद कांतम, कांतम कम कांतों से इष्ट होगा। आदर्श अख्यादि बुद्धिशु दर्पण आदर्श चक्षुरादि बुद्धि में रुचिष्णु उपनिषद है चक्षु पुरुष में आदर्श उपासे इति अभीते पूर्ववत काश्य प्रत्याय मना किया। देदीप्यमान गोप्य कांति सहित पुरुषम आदर्श चक्षुरादिषु स्वच्छ भावेशु बुद्धौ च। आदर्श में देदीप्यमान है और चक्षु में उपनिषद है, उपनिषद रहस्य नाम अहम नाम और कांति सहित होता है स्वच्छ पदार्थ में बुद्धौ च। अहम उपासे तम चैतम उपासो इति कहन से राजा पूर्ववत निषेधति। पूर्ववत निषेधति निषेध है निषेध्य द ठीक है वो निषेध्यते कारण से वर्तमान लौट कर निषेध करता है ठीक है। रुचिष्णु इत्यादि न स्वगतम प्रजागतम च फलम अत्र श्वेते विद्युतात्मवाक्योर भी तेजस्वी इत्यादि न उभयत्र फलमुक्तम स्वामीगामी च तन्यायम इति आशंका। रुचिष्णु इत्यादि के स्वगत प्रजागत फल कहा स्वयं उपासक प्रजा में विद्युतात्मवाक्योर भी विद्युतात्मा में भी तेजस्वी इत्यादि फल कहा उभयत्र उत्तम स्वामीगामी च तन्यायम स्वामी में होना चाहिए इति आशंका है। तो स्वगतम प्रजागतम तो प्रजा में भी फल कहता है पुत्र में जो उपासना करे अपने को फल मिलेगा पुत्र भी इसी प्रकार होगा। तो उपासक तो स्वामीगामी तो होना चाहिए किंतु प्रजा में भी फल कहा तेजस्वी में भी कहा इसके शंका यत्र उपास्य बहुतम स्यात् फलं तत्र प्रजास्वपि शतहृदादर्शाद्यर्था बहवस्ते प्रसिद्धितः। यत उपास्य बहुतम तत्र प्रजास्वपि फलम स्यात् शत हृदादर्शादि अर्था बहव शत हृद आदर्श आदि अर्था हृद आदर्श आदि अर्था बहव है तो ते प्रसिद्ध अधिक फल है अधिक प्रतिबिंब बात में स्वामिनो अन्यत्रापि वाचनिकम अविरुद्धम जहाँ प्रजादि के लिए कहा अन्यत्र अविरुद्धम क्वाचित कम उपास्य बहुतम एव स्फुरति कहीं के उपास्य बहुत होता है शत हृदय आदर्श आदि अर्था शत हृदय हृदय बहुत में प्रतिमा बहुत है शत आदर्श आदि दर्पण आदि अर्था बहव बहुत होते बहुत प्रतिबिंब होता है बहुत फल होता है एक बिंब का भी बहुत फल हो जाता है प्रतिबिंब। हाँ यदि बहुत उपासना करेगा तो वाचनिक दिया है जहाँ वाचनिक फल कहा मुख्यतः तो वाचनिक है अधिक उपासना करने से अधिक फल के लिए युक्ति दिया अरे वाचनिक दिया है जहाँ प्रजा का फल शब्द श्रुति से कहा गया आया कहीं है ना वाचन के दिया कहीं 72 में हाँ दे स्वामिनो अन्यत्रापि वाचनिकम अभिरुतम उपासना का फल स्वामी को और अन्यत्र मतलब प्रजा में वाचनिक शब्द कहा तो कोई विरुद्ध नहीं है ये अभिप्राय। और क्वचित उपास्य बहुत उनसे देखा दिया उपास्य के भी फल बाहुल्य उपपते सर्वपर्यायसु उभयत्र फलम किम न स्याद इति आशंका। उपास्य के भी फल बाहुल्य उपपते एक उपासना में भी फलभूत हो सकता है। सर्व पर्यायसु उभयत्र फलम क्यों न स्यात्, उभयत्र उपासक में और प्रजा में, एक उपास्य होने पर भी फल बहुत हो सकता है। प्रत्येक पर्याय में स्वकीय फल और प्रजा फल पुत्र भी क्यों नहीं होगा, इति आशंका। फलम फलम यद्गुणकं यत्र तद्गुणं स्यादुपासनम्, फलानुमानतस्तत्र न फलम यनुपासितम्। यद्गुणकम उपासनम स्यात् फलम तद्गुणम स्यात्, फलानुमानतः तत्र अनुपासितम फलम न फलेन अनुपास फलस्य अनुमानतः अनुपासितम फलम, जो गुण उपासना नहीं किया तो फल नहीं होगा। तेतर यस्मिन् पर्याये यद्गुणकम फलं दिष्टम तत् तद्गुणकम उपासनम, फलन तो साधन से अनुमान। अच्छा, फल से साधन के अनुसार, साधन से फल नहीं, फल से साधन। तो श्लोक में आया यदगुणक फलम यत्र तद्गुणम सैद उपासनम, फलानुमात मानत फलानुमान न साधन से अनुपासत न फलम ही अनुपा, तो फल से ही साधन का अनुमान। यद्गुणकम फल दृष्ट तथा तद्गुण का उपासना, फलन त साधन से अनुमान, फल को देकर साधन। तद्वैविध्य सती उपासना वैचित्र्य आवश्यकता, यदि गुण फल फल भिन्न होगा तो उपासना भिन्न हो जाएगा। अनुमान में व्यतिर के द्वारा स्फुरते न फलम ही अनुपासितम, अनुपास गुण उपासना नहीं की तो फल नहीं होगा। तो यथा यथा उपास शास्त्र विशेषण सब ही शब्दार्थ हुआ। स यम संयंतम इत्यादि व्याचष्टे गच्छन्तम् गच्छन्तम् अनुय शब्दो बहिर्वच्छ्रुयते ध्वनि, अध्यात्मं दैहिके शब्दे बुद्धौ चेति विनिर्दिशेत्। यह शब्द ध्वनि गच्छन्तम् अनु बहिर्वच्छ्रुयते, अध्यात्मम देही के शब्दे बुद्धौ चेति विनिर्दिशेत्, चलते हुए पीछे यह शब्द बहिर्वच्छ्रुयते मार्ग में, आगे चलते तो पीछे मार्ग, देही के शब्दे अध्यात्मम देही के शब्द में बुद्धौ चेति विनिर्दिशेत्, बुद्धि में भी और देह अध्यात्म देह में शब्द और वचन तो पीछा दे उसे ही एक ही उपासना करें। चौथर अध्वनि गच्छन्तम् इति सम्बन्ध, तस्मिन् बाह्ये शब्दे देहस्ते च आध्यात्मिके बुद्धौ च, देह में प्राणवायु के कारण बुद्धि में यह पुरुष है, तमेव अहम् उपासे ब्रह्म बुद्ध्या इति वाक्यार्थं ब्रूयात्। गच्छत पुष्टतः शब्दोत्पत्तो किं कारणम्, आगे जाता थे पीछे शब्द किस होता है, पुंस पुंस अभिधावत स्तूर्ण देह देश ही समाहत प्राणवृत्ति विशेषेण बहिर्वत कुरुते ध्वनिम्। अभिधावत पुंसः देह देशे ही समाहत प्राणः, वृत्ति विशेषेण देह देशे ही समाहत प्राण, देह देशे ही समाहत प्राण, देह देशे ही आघात होता है प्राण का, वृत्ति विशेषेण बहिर्वत ध्वनि कुरुते, शीघ्र तुर्णम शीघ्र ही जो प्राण चलता है श्वास चलता है, श्वास के अंदर संयोग होता है आघात हो करके ध्वनि होता है, बाहर जिसे लगता है। सोते समय तो लगाते हैं, दौड़ते समय चलता है तो कहीं कहीं नहीं पीछे कोई चलता है अगर भ्रांति हो जाती है, कोई डर जाते हैं, अब भय कर नहीं देखते कोई प्रेत भूत पीछे आता है, आगे चलते समझते कोई प्रेत आ रहा है, आता है सोच कर बहुत डरने वाले कोई भी डर जाते हैं, कोई भूत पीछे आ रहा था देखा नहीं किंतु शब्द सुना। ऐसे बचपन में सब होते कुछ लगता है कोई चल कर आता है, कुछ शब्द होता है थोड़े मन में भय रहता है तो कोई अत्यधिक भय कर लेते भी मैं आया पीछे पीछे भूत आ रहा था, अब देखने के लिए डर लगता है, देखेंगे तो और भय हो जाएगा, तो बहरी बात तो नहीं करते। वृत्ति विशेषण गति भेदन यदा प्राणनादि वृत्ति त्यक्ता वृत्तियंत्रण अन्य शब्द होता है ध्वनि होते आगे छत्र शब्द पुरुषस्य असुरिति विशेषण तस्य आत्मा असुप्राण वृत्ति वृत्ति क्षेपाद असुरय मायुषश्च तदाश्रिते मायुषश्च तदाश्रिते सतायुरेव भवति म्रियते नाप मृत्युना। वृत्ति क्षेपाद आयुषश्च तदाश्रिते आयुषश्च क्षेपाद एम अशु असुरयम सतायुरेव भवति पुरुष अपमृतना न म्रियते। वृत्ति क्षेपाद ऐसे उपासना करने से सतायु हो जाता है, आयुषश्च तदाश्रिते आयुष आयु भी आयुषश्च तदाश्रिते ही क्षेप तदाश्रित प्राण क्या है श्वास से जो श्वास चलता है ना यही हिसाब से करते हैं कितने साल आयु होगा कितने वायु चलने दें वो एक सौ आठ या एक सौ साल का हिसाब करते हैं जो श्वास पर चलता है ना हैं सर्प नहीं मनुष्य का कितने होना चाहिए यदि ज़्यादा ज़्यादा शीघ्र शीघ्र चलेगा तो आयु समाप्त हो जाता है और जिसका से लंबा लंबा आयु होता है तो दीर्घ आयु होता है। प्राणायाम करें तो आयु बढ़ जाती है प्राणायाम कुत्ते आदि का कहते शीघ्र से सर्प के कितने एक हजार क्या उम्र एक बार दिन में एक बार हाँ कुछ हो तो बहुत दिन बस जीवते रहे कुत्ते आदि कहते दौड़ते हैं तो क्या मनुष्य में इस श्वास ज्यादा चलता है तो कहते से हिसाब था वो भूल गए ये वहाँ आश्रम में बताते किस पुस्तक में कितने हाँ हाँ दिन में कितने बार हिसाब करके साल के हैं एक सौ दो एक सौ साल या एक सौ बीस साल एक सौ साल के हिसाब से कितने चलना चाहिए हिसाब को है अभी भूल गए उसको जितने बार श्वास लेना ही पूरा जीवन में शीघ्र ले लो अथवा विलंब से ले लो। केवल तो बहुत हो जाएगा एक मिनट में आपको मालूम नहीं कितने बार श्वास हाँ हिसाब कर हाँ चक्र में 600, स्वाधिष्ठान में 6000, मणिपुर में 6000, चक्र में 6000, विशुद्धि में 1000, आज्ञा चक्र में 1000, सहस्रार चक्र में 1000। एक ही से जो जो देवता है वहाँ पे उनके नाम पे ऐसा संकल्प लेके मैं लेता हूँ। हाँ, उनका रिश्वत में बताए थे। हाँ, 21600 ऐसा वायु चलती है। तो दिन नहीं, दिन में 21600 होता है सर रोज, कम ज़्यादा नहीं होगा सर सर चलो। कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ऐसा सामान्य 21600। अच्छा, तो 21600 हो गया तो 100 साल के लिए दिन में तो 3 गुना करना पड़ेगा, ऐसे कुछ हिसाब करते हैं कितने 24 घंटे में। हाँ, वो वहाँ वो पुस्तक में लिखा है। हाँ, उसको जो धीरे धीरे करेगा आयु अधिक होगा, शीघ्र शीघ्र होता है भाई, ऐसे कहते हैं। हाँ हाँ, इसलिए इसे में आया ना इतने यार, तो शतायु बताया, 100 साल अपमृत्यु नहीं होगा। हाँ, गति नाम उपाता नाम 74 श्लोक हो गया, वृत्ति विक्षेपा 74। टीका में गतिनाम उपातानाम प्राणनादि वृत्तिनाम एव बाह्यांशेन त्यागात्। प्राणादि वृत्ति बाह्यांश छोड़ते, प्राणात्मा सो अशुगुणक, अशु एक गुण वाला, सयतम इत्यादि व्याकृति आयुष्च तदाश्रित क्षपा। दिक् पुरुषस्य द्वितीयो अनपग इति विशेषण द्वयम्, द्वितीय और अनपग, तद अनुदय वाच्य से दीक्षु इति, दीक्षु द्वितीयो अनपग सद्वितीय सदैव सह, दुसंभाव्या हि पूर्वादिक मुक्त्वा सां पश्चिमां जनैः। दीक्षु उपासना करने से द्वितीय अनपग सद्वितीय, अनपग सद्वितीय होगा सदैव स, द्वितीय कभी द्वितीय रहित तो नहीं होगा। दुसंभाव्या ही पूर्वादिक मुक्ता जने ही पश्चिमा आशा मुक्त्वा पूर्वादिक दुसंभाव्या सद्वितीयत्वं साधयति दुस्संभाव्या दिशां सद्वितीयत्वं लोक प्रसिद्धं द्वितीय सद्वितीय होते हैं, इसे उपासना करने से दुस्संभाव्या ही पूर्वादि मुक्त्वा आसाम पश्चिमा, पश्चिमां आसाम मुक्त्वा पश्चिमा दिशा को छोड़ करके पूर्वा दुस्संभाव्या, केवल पूर्व होगा पश्चिम नहीं होकर के, पूर्वादि के तो पश्चिम होगा ही, पश्चिमाम आसाम मुक्त्वा जने पूर्वादिक दुसंभाव्या, पश्चिम दिशा नहीं तो पूर्व दिशा कैसे होगा, तो कोई एक दिशा है तो विपरीत दिशा है, ऐसे दिग कभी अद्वितीय नहीं होता है सद्वितीय होता है, ऐसे दिशा में उपासना करने पर वो सद्वितीय होगा, उसके साथ कोई रहेगा भात्र आदि रहेंगे या पत्नी होगा, कैसे दिया श्लोक में सवाचक दीक्षु पुरुष पर से अनपगित अहम है प्रथम वर्ष एवं उपास द्वितीयवान होती नास्मात गण चिद देते। हाँ, द्वितीयवान मतलब उसके साथ कोई बने रहेंगे, गण वाला गण में रहेंगे भातृराधि साथ कोई रहेंगे, अद्वितीय गण का छेदन नहीं होगा। 78 सयतम विख्याति साधु, आगे साधु वृत्ति। अच्छा, टीका में सद्वितीय साधयति दुर्लभम, दिशा सद्वितीयत्म लोक प्रसिद्धम इति ही शब्द, दिशा है तो सद्वितीय होता है, पूर्व दिक है तो पश्चिम रहेगा, पश्चिम के बिना पूर्व नहीं होगा। सय एतम इत्यादि व्याकृति, सय एतम द्वितीय अनुभूति, साधु साधु वृत्त्य परिवार सर्वदोपासको भवेत्, पुत्रादिगण संतान स्थैर्यमेव सदा भवेत्। उपासक सर्वदा साधुवृत्त्य परिवार भवेत्, पुत्रादिगण संतान स्थैर्यमेव सदा भवेत्। पुत्रादिगण संतान से स्थैर्य, पुत्रादिगण संतान से स्थिर रहेंगे, प्रवाह रहेगा, साधुवृत्त्य परिवार से युक्त होगा, ये सद्वितीय। उपासक बुद्धि अनुसारित्व, जैसे उपासना करता है साधुत्व साधुवृत्त्य। उत्तरार्धे सदा इति अस्मात् पूर्वम् तस्य इति अध्यारम्, तस्य तस्य सदा भवेत्। जैसे उपासना करेगा तस्य पुत्रादिगण संतान तर्य होगा। पर्यांतर में आचार्य छाया, छायामये तथा अज्ञाने बुद्धौ चैकेव देवता, मृत्युकालात् पुराणस्य व्याधिरप्युपसर्पति। छायामय अज्ञाने बुद्धो चैकाय देवता, उपासना कर से अस्य मृत्युकालात् पुरा व्याधिरपि न उपसर्पति, मृत्युकाल के पहले व्याधि भी नहीं आएगी, मृत्यु तो नहीं की, मृत्यु के कारण व्याधि भी नहीं। बाह्य तमसी थी आवत, तमसी छाया, छाया पुरुष से मृत्युरीति गुण तदुपासना दीर्घायुष्य फलम, रोगादि अभाव विशेष, इसमें रोगादि अभाव नैनम व्याधे इत्यादि अर्थम है मृत्यु कालाद पुरा। मृत्युस्तु न प्रसंग अस्तित्य, मृत्यु का व्याधि भी नहीं आएगी तो मृत्यु भी नहीं है। अंतिम पर्याय व्याकृति विराडिति, विराडात्मनिदेहे च बुद्धा वित्यादि पूर्ववत, आत्मनीति च वश्यात्मा प्रजा चात्मा प्रजा चापि समान्विता। विराडात्मनि देहे बुद्धियादो उपासना, विराडात्मन देहे तो आत्मनिमी भवति, वश्य आत्मा प्रजा, प्रजा च समा, प्रजा समानिता वश्य आत्मा होगा, और आत्मनि आत्मवान आदिपदेन गार्ग्योक्ति विशेषस्य काश्योत्तस्य ग्रहणम्, आदिपदेन इत्यादि पूर्ववत बुद्धियादो बुद्ध इत्यादि, जैसे इत्यादि कौन से क्या ऐसा कौन से, फिर मैं इसे उपासना कर तो तुम करो, और काशी का माए बात सम्मिष्टा से इस प्रकार ऐसे तो ग्रहण। आत्मनीति स च गुण, विराट पुरुष आत्मनि गुण है, उपासना करेगा आत्मनि बुद्धियादो पूर्वत आत्मनीति च, ऐसा चित्तन कर्ण से वश्य आत्मा, उसके अंतकरण वश्य में होगा, प्रजा भी सम्मानित तो होगा। आत्मनि इत्यादि अर्थ में आत्मनि कौन से वश्य आत्मा है, अप्रजा सम्मानित तो होगा। वृत्त पूर्वोत्तर पर्याय अवांतर भेदम दर्शयति, भेदम व्यस्ताना, व्यस्ताना पूर्व उद्देश्य समस्तानां त्वेदितः, विवक्षावसिति गार्गी तथा सत्युपपद्यते। पुरम व्यस्तानाम उद्देश्य यह तो समस्तानम गार्गी विवक्षावसितिर गार्गी तथा सति उपपद्यते विवक्षा अवसित विवक्षा अवसितिर यस्य स गार्गी विवक्षावसितिर विवक्षावसितिर गार्गी गार्ग्यस्य विवक्षाया समाप्ति विवक्षा विवक्षावसितिर गार्गी गार्ग्य स्वयं गार्गी हो जाए गार्गी विवक्षावश्य विवक्षाया अवसितिर ब्रह्म विवक्षाया समाप्ति विवक्षा अवसित बहुवी नहीं विवक्षा अवसित विवक्षाया अवसित विवक्षा अवसित विवक्षा समाप्ति नहीं गार्गी गार्गी से करना पड़ेगा विवक्षा है अवसित गार्गी बन गया गार्गी समाधि तो विवक्षा अवसित हाँ समाप्ति तो गार्ग्य से ब्रह्म विवक्षा है समाप्ति हाँ गार्ग्य से जो दिया है गार्ग्य से यम गार्ग्य गार्ग्य से तो विवक्षा गार्गी विवक्षा अवसित तो विवक्षा समाप्ति गार्ग्य संबंधी विवक्षा समाप्ति तभी एकासी उद्देश्य ध्येयत्वेन उक्ति व्यस्त उपासना पहले यहाँ समस्त उपासना तो पहले व्यस्त उपासना अलग अलग अभी समस्त उपासना करने से तात्पर्य हो सकता है एक ही उपासना है व्यस्त उपासना का व्यस्त फल बताया अंत में समस्त उपासना अंत पर्याय समस्त उपदेश नियामक विवक्षा तथा सति समस्त व्यस्त उपदेश सति समस्त व्यस्त उपदेश सति विवक्षा अवश्यति होगी तो समाप्ति प्रकटिति प्रत्याख्याता प्रत्याख्यात उपदेश सन संवादेन पुनः पुनः ब्रह्मान्यदन्यद वदद ब्रह्मान्यदन्यद अवद दात्मनित्यंतमादरात प्रत्याख्यात उपदेश सन गार्ग्य पुनः पुनः संवादेन ब्रह्म अन्यत अन्यत अवदत आत्मनित्यंतम आदरात अन्यत अन्यत ब्रह्म अवदत आत्मनित तदंतरम अज्ञानादेव गार्ग्यो विवक्षारहित अभूत तव विवक्षारहित हुआ ओम।